อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังวูปะสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นำข้อมูลที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่แหละมาบอกเล่ากล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็มันเที่ยงที่ไหนล่ะอีกตั้งหลายชั่วโมงแต่ต่อให้มันเวลาเที่ยงวันก็ตามมันก็ยังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ดีความที่เวลามันเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเพราะด้วยความที่มันเป็นอนัตตาสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วโดยความที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นมาความปรุงแต่งนั่นแหละคือสังขารสังขารไม่ว่าจะเป็นอะไรท่านผู้ฟังจะยิ่งใหญ่จะเล็กจะเป็นของแข็งของเหลวก๊าซจะเป็นนามหรือเป็นรูปเป็นสิ่งที่อยู่ในทางกายทางวาจาหรือทางใจจะมีในที่ไกลหรือที่ใกล้จะเป็นของตัวเราหรือของคนอื่นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของประณีตหรือของหยาบจะเป็นของเล็กหรือของใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงด้วยการที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะหาความเที่ยงในสิ่งนั้นไม่มีสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเราจะไปพึ่งไปยึดไปถือไปหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเราจะมีปัญหาทันทีเราจะไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยหาให้ตายนะเอ้าก็ไม่เจอหามันสักหมดป่ากล้วยคุณก็หาไม่เจอเพราะว่ามันเป็นของที่มันไม่มีสาระแก่นสารจะมีได้ยังไงในของที่ไม่มีสาระแก่นสารจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนได้ไงก็มันไม่เที่ยงจะหาความมั่นคงยั่งยืนได้ไงก็มันไม่มั่นคงมันไม่ยั่งยืนเอากันเต็มที่เลยนะเอากันเต็มที่เลยเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากเวลาเรามีน้อยเวลาที่เรามีน้อยเนี่ยเราต้องรีบเข้าเนื้อหากันให้เต็มที่สัปดาห์นี้ให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศน์ถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีก็เป็นสุทัศนะถ้าเราเขียนในรูปภาษาไทยนอนหนูก็ใส่การันเข้าไปก็เป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าให้ฟังซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ระหว่างต้นสาละคู่นอนสีหาสยาอยู่การนอนครั้งนั้นก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ลุกขึ้นนอนครั้งนี้นอนลงแล้วจะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกขึ้นอีกนอนไปแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของพระราชาที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าพระเจ้ามหาสุทัศน์พระเจ้ามหาสุทัศน์เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้มีเมืองเป็นราชธานีชื่อว่ากุสาวดีซึ่งเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่มากเลยท่านผู้ฟังซึ่งสำหรับปัจจุบันไปดูที่เมืองกุสินาราในตอนนี้เนี่ยนะต่อให้มันไม่ใช่อาจจะเป็นที่ใดที่หนึ่งสักจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นที่อื่นอะตอนนี้เป็นยังไงก็ตามในโลกนี้เรามีสักเมืองหนึ่งไหมที่ว่ามันจะมีซากหรือความอะไรที่มันจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่อลังการมีรั้ว7ชั้นมีปราสาทมีเรือนยอดอะไรอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังในเรื่องนี้นี่ ไม่มีนั่นฟังไม่มีเลยเรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าท่านปรารภคทาชายนายหนึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งก็ยังอยู่ในกัปนี้เท่านั้นเองท่านผู้ฟังไม่ได้เลยไปอยู่ในกัปก่อนก่อนอยู่ในกัปนี้เองถ้าจะพูดก็พูดก็คือไม่ไกลกันมากอยู่ไกลๆคทาชายนายนี้นี่เขาก็ไปทำการหากินในป่าหาเลี้ยงชีพไปเก็บของป่าบ้างอะไรบ้างมาในหมู่บ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็เข้าป่าไปตามปกติแล้วก็ไปเจอพระรูปหนึ่งที่ท่านก็อยู่ตามราวป่าเห็นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินจงกรมอยู่โอ้ก็เลยมีจิตเลื่อมใสเข้าไปกราบมับมับมับมับเห็นที่นั่งที่จงกรมของท่านก็เลยมีความคิดมีจิตเลื่อมใสโอ้เราควรจะสร้างเป็นที่เป็นทางอะไรตรงนี้ให้มันคงถาวรตอนที่พระท่านไปบิณฑบาตคทาชายนายนี้นี่เขาก็เลยขนทัพพระสัมภาระอะไรต่างๆมาทั้งเสาไม้ทั้งดินเหนียวสำหรับที่จะก่อขึ้นเป็นกำแพงอะไรต่างๆสร้างเป็นบรรณาศาลาขึ้นมาชาบโบกฟ้าอะไรต่างๆด้วยดินเหนียวทำประตูทำที่นั่งเอาทรายอะไรต่างๆมาเกลี่ยลงตรงทางจงกรมพอพระภิกษุรูปนี้ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะกลับมาเนี่ยโอ้มีเรือนมีที่จงกรมอะไรอย่างดีเห็นอุบาสกคนนี้มาปุ๊บไหว้มับๆก็เลยนิมนต์ให้ท่านขอให้ท่านใช้ท่านก็พิจารณาว่าโอ้นี่มันสมควรแก่สมณะจะบริโภคอยู่ก็จึงใช้บริโภคเสนาสนะที่คทาชายนายนี้เขาสร้างไว้ให้โอ้ชายคนนี้เขาก็แบบดีใจมากดีใจมากรับแล้วก็เลยนิมนต์ท่านต่อว่าเออนี่ถ้าท่านไม่ได้มีการไปรับนิมนต์ที่ไหนก็ขอให้ท่านมาที่บ้านผมเพื่อที่จะถวายอาหารการบริโภคอะไรต่างๆท่านก็ให้พรข้อนี้ชายคนนี้เขาก็บำรุงพระเถระรูปนี้เนี่ยอยู่เป็นประจำต่อมาก็ได้ขุดสระขึ้นในบริเวณเรือนที่พักศาลาที่ตัวเองสร้างนั่นแหละขุดสระขึ้นใบหนึ่งสังเกตเห็นพวกสัตว์ป่าบางทีมก็เข้ามาในเขตนั้นลงไปในบ่อที่ตัวเองขุดขึ้นไว้น้ำขุ่นบ้างหรือบางทีก็มาเอาดินเหนียวที่ก่อขึ้นเป็นเรือนเอาไว้บ้างชายคนนี้เขาก็เลยไปล้อมรั้วน้ำอยู่ภายนอกด้านในก็ปลูกต้นตาลให้เหมือนเป็นแบบขายธรรมชาติเอาไว้ตรงบ่อที่ลงไปในน้ำก็ทำบันไดเอาไว้ให้ลงบันไดสะดวกน้ำจะได้ไม่ขุ่นตรงบริเวณทางจงกรมที่ทรายถูกทำให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนชายคนนี้ก็ล้อมรั้วไว้ด้วยแล้วก็ปลูกแถวต้นตาลเอาไว้ด้วยในภายในรั้วนั้นแล้วก็ถวายอาหารปัจจัย4โภชนาการบริโภคหยดน้ำกันไกรมีดตัดเล็บเข็มได้รองเท้าตุ่มน้ำร่มคบเพลิงไม้แค่หูโอ้บาทถลกบาทเม่ากรองน้ำเรียงต่างที่สมณะควรจะบริโภคแก่พระเถระทั้งหมดเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าปรารภชายคนนี้ทุกฝั่งถึงเล่าเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศน์นี้ให้ฟังว่าชายคนนี้ล่ะที่ทำบุญกรรมกับพระรูปนี้ในสมัยของพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะด้วยจิตใจที่มีการสำรวมระวังด้วยจิตใจที่มีการข่มบังคับใจด้วยการให้ทานนี้คือทานธรรมะและสัญญมะจึงทำให้ชายคนนี้ในสมัยต่อมาได้ครองความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโดยมีราชธานีคือเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าพระเจ้ามหาสุทัศน์นี่คือกรรมเก่าของพระเจ้ามหาสุทัศน์นะท่านเล่าให้ฟังซึ่งพระเจ้ามหาสุทัศน์นี่ก็ไม่ใช่ใครหรอกท่านฟังเอ้ยก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละเป็นโพธิสัตว์ทำกรรมข้อนี้ไว้ด้วยความสำรวมระวังด้วยการข่มบังคับใจ จึงได้ครองความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยธรรมะสามข้อนี้เนี่ยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ไม่ใช่ครั้งเดียวนับเป็นร้อยครั้งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่นะเพราะว่าธรรมประสาทนี่ก็ยังต้องอาศัยเท้าสักกะเทวราชช่วยสร้างให้นี่ยังได้ด้วยบุญนี้คือทานธรรมสัญญานี่ยังได้เป็นเท้าสักกะเทวราชถึง36ครั้งเป็นเท้าสักกะเทวราช36ครั้งแล้วยังไม่พอยังไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีลักษณะตัวอย่างที่นำมาให้ฟังในสัปดาห์นี้คือเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศน์เนี่ยนับได้เป็นร้อยครั้งไม่ต้องพูดถึงความเป็นราชาตามธรรมดาทุกฝั่งอย่างน้อยไปก็มาพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยทุกฝั่งในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่เห็นไม่ได้เจอไม่ได้มีจริงๆตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคยมีคนที่จะมามีตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิได้ที่ก็ว่าจะเรียกกันว่าพระเจ้าจักรพรรดิแห่งประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยอันนี้คือเขาก็ตั้งชื่อให้มันสวยหรูเฉยไล่มาเลยตั้งแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ก็ตามอาเถอะนะที่ว่าในตอนสมัยท้ายพุทธกาลได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งนั่นนะก็ไม่ได้ถึงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆเพราะว่าไม่ได้มีรัตนะ7ประการเพียงแต่อาศัยด้วยวิธีการทางการทูตด้วยวิธีการทางการทหารด้วยการใช้อาทยาและศาสตราจึงทำให้ครองความเป็นใหญ่แต่ถ้าคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆเนี่ยนะท่านฟังความเป็นใหญ่ของเขานี่ไม่ได้ได้มาด้วยอาทยาหรือว่าศาสตราแต่ได้มาด้วยผลของบุญที่เกิดขึ้นโดยจะมีจักแก้วรัตนเจ็ดประการนี้จะเกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิทั้งฝั่งอย่างแรกนั้นคือจักแก้วจักแก้วเนี่ยคือเป็นเหมือนกับบุญญาธิการแล้วก็มีเครื่องหมายคือกงจักรที่พร้อมด้วยกงคือตรงขอบที่เป็นล้อของเขาพร้อมด้วยกำคือตรงกลางแล้วก็ซี่ของล้อที่ออกไปนี่มีความสวยงามวิจิตรพิสดารมีสีสันน่าดูวัสดุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็โอ้เป็นเหมือนกับแก้วเหมือนกับรัตนะเหมือนเงินเหมือนทองเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความที่มีบุญญาณุภาพของพระเจ้าจักรพรรดินั้นพอจักแก้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปึ้งนี่โอ้นี่แสดงว่าพระราชานั้นก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเวลาที่พระราชาคือพระเจ้ามหาสุทัศน์นี้จะทำการทดสอบจักแก้วนี่ก็เอาน้ำพรมไปที่จักแก้วนี้แล้วก็บอกว่าจักแก้วจงพิชิตให้ราบคาบให้เรียบร้อยการไปพิชิตของจักแก้วนั้นก็คือบินไปเหาะไปด้วยกำลังฤทธิ์เหาะไปนี้พระราชาก็ด้วยเหล่ากองพลช่างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้าด้วยก็ตามไปเหาะไปในลักษณะที่ว่าไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปพอให้คนที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยมองเห็นว่าใครมาปกติเวลาที่พระราชายกทัพไปเมืองไหนก็ตามเนี่ยเมืองนั้นนี่เขาพอรู้ข่าวปุ๊บเขานี่ก็จะต้องเตรียมการแบบถ้าไม่ชอบกันก็ต้องต่อสู้กันละปิดประตูเมืองบ้างเตรียมกองช้างกองม้าไว้เพื่อที่จะต่อสู้บ้างบ้านไหนเมืองไหนที่รักกันเขาก็เปิดประตูต้อนรับหวังกันมาที่เกลียดกันเขาก็ปิดประตูตั้งค่ายสั่งกองทหารเอาไว้เตรียมต่อสู้รบแต่พอพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จไปแบบนี้โดยการเหาะไปเนี่ยโอ้ทุกคนนี่แบบว่าใส่ใจดูแบบโอ้ไม่เคยเห็นเลยดีจังเลยจิตใจเป็นแบบนั้นไปจิตใจเป็นแบบนั้นไปเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมพร้อมหรือว่าคิดจะมาต่อสู้ต่อกรโอ้อยากเห็นบุญญาธิการแบบนี้จิตใจเนี่ยนุ่มอ่อนลงไปเลยไม่ได้คิดว่าจะต่อสู้รบหรือว่าจะเป็นปฏิปักษ์แต่ว่ามีความที่คล้อยตามกันไปเข้ากันไป ี่นะคือไม่ได้ใช้ศาสตราไม่ได้ใช้อาญาเลยนะแต่ใช้บุญญาบารมีที่เกิดขึ้นจากการปรากฏของจักรแก้วนั้นพอเหาะขึ้นไปในทางตะวันออกก่อนพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในฝ่ายนั้นก็ยอมสวามิภักดิ์ด้วยจิตใจนี่ก็มีความนุ่มนวลมีความเห็นตามกันไปรักใคร่กันดีกันไปพอพิชิตในทางตะวันออกเรียบร้อยแล้วจักรแก้วนี่ก็เหาะขึ้นอีกลอยขึ้นอีกลงสู่มหาสมุทรทางตะวันออกนั่นแหละในขณะที่ลงไปเฉียดน้ำไปเนี่ยน้ำนี่ก็สู้ขึ้นสู้ขึ้นเลยนะน้ำทะเลเนี่ยลงไปจนถึงก้นทะเลเนี่ยน้ำทะเลก็แทรกขึ้นแทรกขึ้นเราพวกกองทหารต่างๆเราเสนาบดีอะไรต่างๆนี่ที่ตามไปด้วยเนี่ยก็เห็นทรัพย์สมบัติที่อยู่ในทะเลนั้นก็รู้ว่าต้องมาเอาตรงนี้ต้องมาเก็บตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ฝังไว้สำหรับพระเจ้าจักรพรรดิในทางตะวันออกเสร็จแล้วก็หอกขึ้นมาทางทิศใต้พิชิตทางทิศใต้ให้ราบคาบโดยไม่ได้ใช้อาญาไม่ได้ใช้สาตราแล้วก็ลงทางใต้เหมือนเดิมเจอกลุ่มทรัพย์สุมสมบัติในทางตอนใต้ขึ้นมาทางตะวันตกขึ้นมาทางตะวันตกพิชิตให้ราบคาบเรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้ใช้อาญาใช้สาตราก็ลงทางตะวันตกอีกเจอกลุ่มทรัพย์อะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นมาทางเหนือมาทางเหนือพิชิตราบคาบเรียบร้อยแล้วลงไปทะเลตรงนั้นเจอกลุ่มทรัพย์อะไรต่างๆแล้วก็กลับมาที่ราชธานีเดิมคือที่เมืองกุสาวดีนั้นเมืองกุสาวดีนี้ท่านผู้ฟังโอ้อลังการมากดีตามตอนเรื่องนี้นะข้าพเจ้าก็จินตนาการไม่ได้เลยว่ามันโอ้จะอะไรจะขนาดนี้เป็นเมืองที่มีกำแพง7ชั้นกำแพงแต่ละชั้นละชั้นนี่ก็ทำด้วยวัสดุที่เลิศหรูอลังการมากทั้งทองเงินแก้วไพฑูรย์แก้วผลึกโกเมนบุษราคำรัตนทุกอย่างมีประตู4ประตูเข้ามาจากทางแต่ละด้านทำด้วยทองบ้างเงินบ้างแก้วผลึกบ้างแต่ละประตูนี่ก็มีเสาตั้งเอาไว้อยู่7เสาทำด้วยวัสดุอะไรที่มันจะดีที่สุดเลิศที่สุดสวยงามที่สุดแต่ละประตูนี่ก็ยังมีแถวต้นตาลร้อมกันไปอีก7แถวนี่คือผลบุญนะท่านฟังที่เกิดขึ้นจากการที่คดาชายนายนี้แหละไปสร้างทำที่อยู่ให้พระเถระด้วยอนิสงส์ของทานการสำรวมระวังและการข่มบังคับใจนั้นทำให้ราชธานีที่เลิศรู้อลังการเห็นป่านี้นี่เกิดขึ้นกับพระเจ้ามหาสุทัศน์คนนี้ก็มาอาศัยอยู่ในเมืองนี้กันมากเลยไม่เคยที่จะเงียบเสียงมันยังกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะท่านฟังตอนกลางคืนเนี่ยก็ยังมีร้านอาหารโต้รุ่งอ่ะยังมีการประกาศรถก็ยังขับกันอยู่ขวักไขว่ในบางถนนเส้นหนทางโอ้ไม่เคยเงียบเลยนี่เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่มีคนอยู่มากแต่เปรียบเทียบกับบ้านนอกอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพอบางเมืองเช่นสกลนครหรือจังหวัดน่านอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยหลัง 3-4 ทุ่มไปนี่ถนนก็เงียบละในบางเมืองก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมืองที่มีคนอยู่มากเนี่ยจะมีเสียงมีอะไรต่างๆอยู่เต็มไปหมดท่านเปรียบเทียบกับมหานครของพวกยักษ์ชื่อว่าอาลกะมันทาราชทีนี้ข้าพเจ้าก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นราชธานีของพวกยักษ์ที่จะมีพวกยักษ์อยู่กันหนาแน่นแน่นอนยักษ์นี้ก็มีท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าเป็นพระราชาคุมอยู่ดูอยู่ทีนี้พอจากแก้วกลับมาประดิษฐานที่พระราชวังภายในของกุสาวดีราชธานีเนี่ยจากแก้วนี้ก็เรืองแสงได้ท่านฟังในตอนกลางคืนกลางคืนวันเพ็ญเนี่ยจะเหมือนกับมีพระจันทร์สองดวงเลยนะเพราะว่ามันจะสะท้อนแสงได้เป็นมีผลึกเป็นกงของเขาเวลาโดนลมนี่ก็จะมีเสียงที่ไพเราะออกมาวิ่งวิ่งวิ่งออกมาโอ้น่ารื่นรมจริงๆแล้วนโยบายการบริหารงานปกครองบ้านเมืองที่พระเจ้ามหาสุทัศน์ มอบไว้ให้กับพระราชาในทิศทางต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยก็คือศีลห้าเท่านั้นเองท่านผู้ฟังในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้จะมีโจรขโมยหรือว่าใครที่จะมาทำอันตรายกับแว่นแคว้นของพระองค์ได้เลยเพราะว่าด้วยการปกครองที่เป็นธรรมคือเป็นธรรมราชาดูแลบริหารจัดการให้ทั้งหมดไม่ว่าจะต้องถึงเนื้อและนกสัตว์ทั้งหลายก็ยังได้รับการคุ้มครองรักษาด้วยธรรมสมณพราหมณ์ก็ได้รับการอุปถัมภ์อุปถัมภ์ชาวบ้านชาวเมืองก็ได้รับการบริหารปกครองกันอย่างร่มเย็นด้วยจากแก้วนี้หนึ่งยังมีช้างแก้วแล้วก็ม้าแก้วด้วยเป็นข้อที่สองและข้อที่สามช้างแก้วนี้คือเป็นช้างเผือกดำฝังมีอวัยวะที่เป็นความเป็นมงคลของช้างทุกอย่างทั้งงาทั้งหางทั้งงวงทั้งขามีลักษณะที่อย่างดีแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยดำฝังช้างตัวนี้เหาะได้คือในโรงช้างของพระราชาเนี่ยก็จะมีช้างอยู่หลายตัวอยู่แล้วล่ะแล้วพอด้วยความที่มีจักรแก้วปรากฏเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วช้างตระกูลอุโบสถตัวนี้ก็มาจากป่าเดินมาถึงเข้ามาเองเลยควานช้างเห็นแล้วโอ้โหมีลักษณะดีทุกอย่างเลยนำมาทูลบอกกล่าวกับพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วพระเจ้ามหาสุทัศน์มาชมดูก็โอ้น่าจะแม้ถ้าฝึกนิ่มก็จะดีเลยล่ะทันทีทันใดนั้นเองท่านฟังเหล่าช้างในโรงช้างนี่ก็ร้องขึ้นช้างตระกูลอุโบสถตัวนี้ก็ร้องขึ้นเหมือนกันคือเหมือนสื่อสารกันปุ๊บแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าจะต้องทำอะไรเหมือนฝึกเสร็จเรียบร้อยเลยก็รู้วิธีการในการที่จะรับพระเจ้าจักรพรรดินี้ขึ้นทรงควานช้างคนงานต่างๆก็รีบประดับประดาตกแต่งช้างนี้ด้วยเครื่องทองด้วยลวดลายอะไรต่างๆของความเป็นช้างเขาก็พรมน้ำหอมให้ด้วยที่ทำจากไม้แก่นจันทร์พอทรงช้างนี้ไปช้างก็หอบไปเลยหอบไปตรวจตราดินแดนที่มีขอบเขตจรดมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยกลับมายังรับประทานอาหารเสวยพระกยาหารเช้าได้ทันเวลาเร็วป่านี้นะไม่ใช่แค่ช้างแก้วตระกูลอุโบสถยังมีม้าแก้วตระกูลวลาหกด้วยเป็นอัศวราชมีความรวดเร็วประดุจสายฟ้าฟาดตัวของเธอนั้นเป็นม้าขาวล้วนเส้นขนที่ปลอกคอเนี่ยที่เป็นพวงคอแผงคอมาเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็มีฤทธิ์เหาะได้เหมือนกันปรากฏขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิด้วยบุญญาธิการของพระองค์เหมือนกันไปตรวจดูทั่วราชอาณาจักรทรงม้าไปนี่ตอนเช้าตื่นมาไปเลยกลับมาเรียบร้อยยังสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลานี่คือช้างแก้วและม้าแก้วเกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิเป็นรัตนะสามอย่างยังมีแก้วมณีตมฝังแก้วมณีนี่มีความสวยงามอย่างเพชรที่เขาว่าเป็นอัญมณีที่มีค่ามากที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งมากความแข็งของมันเนื้อของมันนี่ทำให้มีการสะท้อนแสงได้สูงเวลาสาดแสงกับมันแวบขึ้นมานี่ลักษณะของมณีแก้วนี่ยิ่งกว่านั้นอีกมีแสงนิดเดียวมันสามารถที่จะสว่างโล่ขึ้นได้เลยมีครั้งหนึ่งที่ทำการทดลองมณีแก้วนี้โดยการเอาผูกไว้เป็นยอดธงของเหล่ากองพลทั้งสี่ให้เคลื่อนทับไปในราตรีเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคิดว่าโอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่มีแสงเหมือนแสงสีขาวแสงสีทองสาดมาเอาเตรียมการงานกันคิดว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแต่ที่ไหนได้นี่เป็นแสงของมณีแก้วเท่านั้นเองและนอกจากนี้ยังมีนางแก้วทุกฝั่งนางแก้วนี้เป็นสตรีที่มีรูปงามมีผิวพรรณผุดผ่องมีความสวยงามมากมีความรักเคารพในพระเจ้าจักรพรรดินี้สุดๆไม่เคยจะคิดนอกใจคอยแต่จะเอาใจใส่ดูแลจะตอบสนองทำอย่างไรผิวพรรณของนางนี่ก็นุ่มนวลสดสวยจากผิวกายของนางในฤดูร้อน ผิวนางก็เย็นจับผิวกายของนางในฤดูหนาวผิวนางก็อุ่นกลิ่นกายนั้นก็เหมือนกับกลิ่นจันทร์แล้วก็เหมือนกับมีกลิ่นดอกบัวบานเนี่ยฟุ้งออกมาจากปากของนางอยู่เสมอความงามของนางนี่โอ้เกินกว่ามนุษย์อื่นๆคือพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็มีนางสนมเยอะแต่คนที่สวยที่สุดเลยเนี่ยชื่อว่าสุภัทราเทวีก็คือนางแก้วคนนี้แล้วทีมงานที่จะมาบำรุงบำเรอพระเจ้าจักรพรรดินี่นะก็ไม่ได้จะอิจฉาริษยากันทุกคนต่างก็มีใจให้พระเจ้าจักรพรรดิกันเต็มที่เลยโดยมีนางสุภัทราเทวีนี่เป็นหัวหน้านอกจากนี้ยังมีกฤหบดีแก้วกฤหบดีแก้วนี้ก็คือคนที่จะดูแลเรื่องการคลังมีตาทิพย์ตรงฝั่งคนนี้มองเห็นทรัพย์ที่ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของมองไปเนี่ยรู้เลยว่าคุณมีการยอกภาษีหรือเปล่าไม่จ่ายตามที่สมควรหรือไม่รู้ว่าช่องทางทำมากินจะต้องทำตรงไหนตรงนี้มีทรัพย์ที่เก็บไว้หรือเปล่ามีใครเป็นเจ้าของรู้หมดด้วยตาทิพย์นี้ทำการจัดการบริหารเรื่องการคลังให้พระเจ้าจักรพรรดิส่วนเรื่องการปกครองบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของปริณายกแก้วเป็นข้อที่7ปริณายกแก้วนี่เป็นคนที่มีความฉลาดเฉียบแหลมรู้จักว่าคนนี้ให้ขึ้นโปรโมทให้ทำหน้าที่นี้จะดีคนนี้มาทำไม่ดีมันขี้เกียจเอาไปทำอย่างอื่นก็จะมีปัญญาเฉียบแหลมในการที่จะรู้ว่าใครควรใครไม่ควรพระเจ้าจักรพรรดิควรจะพูดจะตรัสแสดงสุนทรพจน์อย่างไรตอนนี้ควรจะไปได้ตอนนี้อย่าพึ่งไปรู้หมดเพราะด้วยความฉลาดผู้ก็พูดก็คือก็คงจะมีตาที่เหมือนกันทั้งฝั่งในการที่จะให้เห็นจิตใจของข้าราชบริพารที่บริหารงานต่างๆว่าใครเป็นยังไงควรแก่การงานแบบไหนแบบไหนแล้วก็ควรควายในการดูแลจัดการบ้านเมืองอะไรต่างๆให้ทำให้บ้านเมืองนั้นทำฝั่งมีความร่มเย็นด้วยนโยบาย5ข้อคือศีล5นี่แหละเป็นหลักแล้วก็ยังมีเรื่องร้องๆต่อๆลงไปในความที่เป็นคนฉลาดรู้จักใช้คนทำให้นโยบายที่ดำเนินไปนั้นมันไปได้คือมันก็เรื่องคนนี่แหละต้องฟังปัญหาต่างๆถ้าคนมันมีกิเลสมากต่อให้นโยบายดีขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่เวิร์กทำไปก็ไม่ได้แต่ถ้าคนเรามีกิเลสน้อยลงนโยบายจะมีช่องโหว่มีความผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้แต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาได้เพราะปัญหามันอยู่ที่กิเลสมันไม่ได้อยู่ที่นโยบายพอรู้จักใช้คนว่าคนนี้ควรทำงานอย่างนี้ด้วยบุญญาบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิจิตใจมีความนุ่มนวลกิเลสมันไม่ฟุ้งขึ้นมากท่านฟังพอกิเลสไม่ฟุ้งขึ้นมากการจัดการอะไรต่างๆก็เป็นไปได้ดีและพระเจ้าจักรพรรดินี้ท่านฟังยังมีฤทธิ์อีก4อย่างหนึ่งในอย่างนั้นก็คือความที่ประชาชนเนี่ยมีความรักใคร่พอใจพระเจ้าจักรพรรดินี้มากประชาชนนี่รักมากเลยรักพอๆกันกับยิ่งเหมือนกับของในหลวงของเรานี่เลยล่ะที่ประชาชนรักมากและไม่ใช่แค่ประชาชนพอใจเท่านั้นยังมีรูปงามมีผิวพรรณผุดผ่องมีอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมีธาตุในกายเนี่ยสม่ำเสมอเนื่องด้วยความที่ธาตุในกายสม่ำเสมอเนี่ยท่านฟังตอนที่พระเจ้าจักรพรรดินี่จะสวรรคตเนี่ยก็ไม่ได้มีความเจ็บป่วยอะไรนะนอนๆไปแล้วก็หลับแล้วก็ไปเลยวันสุดท้ายนี่ก็ยังแข็งแรงพูดได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่ได้จะมาปวดแขนปวดหลังปวดขามีโรคในท้องไม่เป็นนะเพราะว่าด้วยความที่มีธาตุไฟสม่ำเสมอแล้วก็เป็นธรรมดาของคนในสมัยนั้นด้วยท่านฟังที่เขาจะแบบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากอย่างมากก็อาการหิวอาการปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนี่เป็นโรคของคนที่เป็นไปในสมัยนั้นสมัยนั้นนี่ก็คือสมัยของคนที่มีอายุยืนมากประมาณ 80,000 ปีคือจะมีสมัยที่คนมีอายุยืนท่านฟังเป็นช่วงต้นๆของกับพระเจ้ามหาสุทัศน์เนี่ยครองความเป็นพระราชาอยู่นาน ือถ้าในชีวิตของพระองค์เนี่ยแบ่งเป็น4ช่วงช่วงแรกนี่ก็คือยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กก็เล่นเรียนหนังสืออะไรต่างๆพอโตขึ้นมาหน่อยก็ครองความเป็นอุปราชความเป็นอุปราชนี่ก็หมายความว่าพอบิดาพระราชบิดาของตนเองเนี่ยเป็นพระราชาก็จะมีค่านิยมตั้งให้ลูกนั้นเป็นอุปราชหรือเป็นเสนาบดีที่จะคอยดูแลกิจการงานต่างๆเหมือนกับเรียกว่าง่ายๆคือฝึกงานไว้เตรียมที่จะขึ้นเป็นพระราชาเป็นอุปราชนี่ก็คือช่วงในช่วงที่สองอาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างรู้จักเรียนรู้รู้จักคนนั่นนี่พอสุดท้ายพระราชบิดาอาจจะสละราชสมบัติหรือว่าสมณโคตรไปมกุฎราชกุมารนั้นก็จะขึ้นครองราชแทนนี่ก็ในสมัยที่สามจังหวะที่ขึ้นครองราชนั้นก็รักษาศีลแปดด้วยขึ้นสู่ปราสาทนุ่งขาวหมดทุกอย่างก็มีจักรแก้วปรากฏขึ้นความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จึงมีมาตั้งแต่บัดนั้นชื่อว่าพระเจ้ามหาสุทัตปกครองแผ่นดินมีขอบเขตอยู่ที่มหาสมุทรทั้งสี่ด้านโดยไม่ใช่อาญาไม่ใช่ศาสตราใช้การปกครองโดยธรรมมีแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่อย่างในเมืองกุสาวดีนี้ดินแดนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิก็ดูแลมีครั้งหนึ่งก็มีความดำริว่าไอ้ตรงแถวต้นตาลที่เป็นเจ็ดชั้นตรงประตูทั้งสี่ทิศเนี่ยเราน่าจะสร้างสระโบกกรณีขึ้นนะเพื่อให้คนที่ไปมาๆเนี่ยเขาได้พักได้ดื่มน้ำได้บรรเทาความกระหายอะไรต่างๆก็จึงจัดให้สร้างสระโบกกรณีก็คือกุฏิน้ำนั่นแหละห่างกันชั่ว100ธนูในบริเวณแถวต้นตาล นั้นทำเวทีไว้สำหรับให้มีการแสดงบ้างให้มีการนั่งพักบ้างขุดสระลงไปแล้วมันก็ต้องมีทางขึ้นทางลงบันไดที่ลงไปเนี่ยอิฐแต่ละก้อนเนี่ยก็ทำจากวัสดุที่เลิศหรูอลังการเงินทองแก้วไพฑูรย์ต่างๆยังปลูกดอกไม้เป็นดอกบัวไว้ในสระเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงดอกบัวหลวงดอกบัวขาวเพราะว่ามันจะบานในทุกฤดูยังมีคนที่จะเชิญให้มาอาบน้ำดูแลทำความสะอาดสระขึ้นมาแล้วอาบเรียบร้อยแล้วยังตั้งโรงทานเอาไว้ทั้งแจกอาหารแจกข้าวแจกผ้าแจกน้ำต้องการอะไรมาจัดหาให้ดูแลประชาชนดูแลหมู่คนที่ทั้งเข้าและออกในราชธานีกุสาวดีนี้อย่างดีเลยนี่คือแบบเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะมีผู้คนเกลื่อนกล่นยังมีข้าวของอะไรต่างๆเต็มที่เลยดูแลอย่างดีทำดีขนาดนี้ทั้งหวังก็ชนะใจประชาชนแน่ประชาชนนี่ก็รักมากประชาชนทั้งหลายก็ชักชวนกันละทีนี้จากเมืองนั้นเมืองนี้นี่โอ้ยพระเจ้าจักรพรรดินี่ดีกับเรามากเหลือเกินเอางี้เราก็ทำอะไรมาถวายพระราชาของเราบ้างก็แล้วกันจึงรวบรวมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยจะมาทูลถวายแก่พระเจ้ามหาสุทัศน์โอ้ยผู้ฟังเอ้ยพระเจ้ามหาสุทัศน์นี่มีทรัพย์มากทรัพย์สินที่ฝังไว้ในทะเลอยู่ทั้งสี่มุมอย่างที่อยู่ในเมืองกุสาวดีตามหัวมุมนั้นมุมนี้มีเยอะแยะท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันที่ขนมาแบกมาเนี่ยถือว่าเป็นการบูชาแล้วเอาท่านเก็บทรัพย์ของท่านเอาไว้แล้วก็นำทรัพย์ของเราเพิ่มเติมไปด้วยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นส่วนที่เราก็บูชาท่านด้วยพวกนี้ก็ไม่รู้จะขัดยังไงแล้วเพราะว่าก็ให้แถมเพิ่มอีกของก็ไม่รับจะเอากลับบ้านก็เดี๋ยวถูกพวกคนที่บ้านเขาว่าเอาเงี้ยกันเราเอาทรัพย์ของเราทั้งหมดเนี่ยสร้างเป็นนิเวศถวายพระเจ้าจักรพรรดิดีกว่ามีความคิดว่างี้นี่จึงเป็นที่มาของธรรมประสาทมุฟังธรรมประสาทเนี่ยเกิดขึ้นด้วยกำลังของวิสุกรรมเทพหรือบางทีก็เรียกชื่อว่าวิศวกรรมเทพหรือวิษณุกรรมเทพได้ทั้งนั้นเทพองค์นี้ก็ได้รับบัญชามาจากท้าวสักกะว่าให้มาสร้างปราสาทให้กับพระเจ้าจักรพรรดิคนพวกนี้จะมาสร้างที่พักมันไม่เพียงพอหรอกเฮ้ยเราทำให้ ปราสาทที่สร้างให้นี่ตำฝังโอ้โหเลิศหรูอลังการขนาดนี้ก็ใหญ่มากเป็นหลายๆกิโลเมตรในบ้านเนี่ยนะก็กระปูไว้ไม้แผ่นกระดานนี่ก็ทำจากทองทำจากเงินทำจากแก้วผลึกแก้วไปทุ่นอะไรต่างๆขนาดใหญ่ถึงขนาดว่ามีเสา 84,000 ต้นนี่คิดดูแล้วกันบ้านของเราหลังหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยอย่างคนตามบ้านนอกนี่ก็อาจจะมีเสา15ต้นหรือ18ต้นอันนี้ก็ถือว่ารู้ละอยู่ในเมืองคุณอยู่คอนโดคุณอยู่ตึกแถวอาจจะมีเสาแค่9ต้น12ต้นคนที่เป็นเศรษฐีหน่อยอาจจะมีมากกว่านั้นเป็นวังเป็นอะไรนี่มี 84,000 ต้นแล้วในเสาแต่ละต้นละต้นเนี่ยเขาก็ทำมุกเอาไว้ทำเรือนยอดเอาไว้เหมือนกับในตามบ้านของเราเนี่ยจะมีมุมนั้นซอกนี้หน้ามุกตรงนี้เอาสามารถที่จะตั้งที่นั่งตั้งบัลลังก์เอาไว้ได้ก็มีบัลลังก์ที่คู่กันกับยอดแต่ละยอดแต่ละเรือนแต่ละมุกในจุดนั้นจุดนั้นของธรรมปราสาทนี้อิฐที่ก่อขึ้นนี่ก็เป็นอิฐที่ทำจากทองจากเงินมีบันไดมีประตูใหญ่อันหนึ่งที่เป็นทางเข้าหลักนี่ก็ประดับด้วยเครื่องทรงเครื่องอะไรที่มันจะดีเลิศงดงามทุกอย่างมีเวทีตั้งเอาไว้มีต้นตาลเนี่ยโดยรอบที่เขาปลูกทำต้นตาลเอาไว้เนี่ยนะทุกฝั่งเพราะว่าเวลาโดนลมแล้วมันก็จะมีเสียงงิ้งงิ้งออกมาโอ้น่ารื่นรมมากนี่แบบพูดให้ฟังทั้งตอนเนี่ยทุกฝั่งมีแต่เรื่องที่น่ารื่นรมเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองกุสินาราทุกฝั่งเป็นราชธานีเดิมชื่อว่ากุสาวดีมีคายที่เป็นกระดิ่งอยู่สองชั้นมีสะโบกกรณีไว้ด้วยมีทางขึ้นทางลงโอ้อย่างดีมีต้นตาลเจ็ดแถวเรียงโดยรอบคือเป็นธรรมปราสาทที่สร้างมาขึ้นโดยวิสุกรรมเทพตามบัญชาของท้าวสกเทวราชไม่ได้ต้องเบียดเบียนไพร่พลคนต้องย้ายที่อยู่แต่ว่าเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ด้วยอนุภาพของเทวดาเป็นผลกรรมของพระเจ้ามหาสุทานิจากตอนที่ไปอุปตักอุปถัมภ์พระภิกษุรูปหนึ่งที่อยู่ในราวป่าในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเหตุการณ์ดำเนินมาถึงตรงนี้ตรงฝั่งนี้คือเข้าสู่สมัยที่4แล้วสมัยแรกนะเป็นเด็กใช่มั้ยสมัยที่2เป็นอุปราชสมัยที่3เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอได้ธรรมประสาทตึมตะเนียตะฟังเอ้ยก็เริ่มเข้าสู่สมัยที่4คือสมัยที่เริ่มประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ของพระเจ้ามหาสุทานีไม่ได้ออกบวชในเรื่องราวที่ท่านฟังอาจจะเคยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของจักรวัตติสูตรอัคคัญญสูตรที่มีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังถึงข้อปฏิบัติของเหล่าพระราชาที่สืบทอดต่อกันมาว่าพอขึ้นครองราชแล้วพอจะแก้วเคลื่อนจากฐานก็ถือว่าจะต้องสละราชสมบัติออกบวชแล้วนี่ตัวในสมัยนั้นพระเจ้าจักรพรรดิคือพระเจ้ามหาสุทัศนีไม่ได้มีการเคลื่อนจากฐานของจักรแก้วจักรแก้วเนี่ยมั่นคงอยู่ตลอดมั่นคงอยู่ตลอดไม่เคลื่อนจากฐานแล้วฉันจะสละราชสมบัติได้ไงมันจะมีปัญหากับไพร่พลอะไรต่างๆเอาก็ประพฤติพรหมจรรย์ในความที่เป็นคฤหัสถ์นี่แหละเพราะด้วยอาศัยธรรมประสาทบอกลาขาดกับความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนเริ่มประพฤติพรหมจรรย์แล้วอาการที่ชื่อว่าธรรมประสาทเนี่ยตั้งชื่อไว้ให้ใหม่เลยว่าฌานาคารคืออาการที่เป็นฌานที่แบบให้ฌานเกิดอกุศลธรรมหยุดอยู่ที่นี่ห้ามเข้าไม่ว่าจะเป็นความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนหยุดกลับอยู่จากที่นี้ห้ามเข้าจากนี้ไปเลยจุดนี้ไปไม่ได้ You shall not pass พอเปล่งวาจาอย่างนี้แล้วเข้าไปในฌานาคารคือเรือนยอดหลังหลักในธรรมปราสาทนี้นะก็เข้าสมาธิทำฝังได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แผ่เมตตาไปทั่วเลยแผ่เมตตาไปทั่วแผ่เมตตาไปทั้ง ทางด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างไม่ใช่แค่เมตตาอยู่รวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยในความที่พระองค์พอเข้าสู่ในสมัยที่สี่ก็คือมาตอนท้ายของการปกครองแล้วเนี่ยเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในความที่เป็นคฤหัสถ์ครองความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่เนี่ยข้าราชบริพารดำฝังของพลช้างของพลม้าของพลรถพลเดินเท้านี่เขาก็ต้องมารายงานตัวกันอยู่เสมอคือเหมือนก็มีการตรวจแถวกองรบตรวจกำลังพลมารายงานตัวกันอยู่เรื่อยพอช้างหรือม้าหรือคนไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีเสียงวุ่นวายมีเสียงตรงนั้นตรงอะไรต่างๆแล้วคนที่เขาจะปฏิบัติธรรมจะทำจิตให้สงบเสียงเนี่ยบางทีก็เป็นเสียงน้ำพระเจ้ามหาสุทัณฑ์นี่ก็ด้วยความคิดที่ว่าถ้าจะให้เลิกในการที่จะมาต้องมาดูแลปกครองกันพวกนี้ก็จะไม่มีที่พึ่งจะสูญเสียข้อวัดแต่ว่าจะให้มาถี่มาบ่อยก็จะรำคาญด้วยเสียงเอางี้ก็แล้วกันให้มาทุกๆร้อยปีไม่ต้องมาทั้งเช้าและเย็นเอาร้อยปีเอาครั้งเดียวพอกลุ่มนี้แบ่งเป็นครึ่งครึ่งหนึ่งเอาร้อยปีหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาร้อยปีหนึ่งเพราะว่าสมัยนั้นคนอายุ 80,000 ปีเนี่ยผู้หญิงก็อายุ500ปีถึงค่อยมีลูกเนี่ยนะทุกร้อยปีก็มาค่อยเข้าเฝ้ากันอย่างนี้ก็แล้วกันช่วงที่เหลือนี่ก็จะทำจิตให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เป็นมาอย่างน้อยแบบนี้นั่นฟัง7ปีเป็นมาอย่างน้อย7ปีคือสัดส่วนเรื่องของเวลาเนี่ยในพระสูตรนี้เขาก็ไม่ได้พูดตรัสไว้นะแต่ถ้าเราจะมาฟังเรื่องราวในที่อื่นที่นั้นที่นี้ก็จะมีตัวเลขอะไรที่ปรากฏอยู่บ้างในอรรถกถาก็อธิบายถึงถ้าแบ่งเป็น4ช่วงก็จำนวนที่มากกว่า7ปีแน่แต่ว่าในช่วงเวลาที่ทำอยู่จริงๆเนี่ยอาจจะมีช่วงที่หยุดบ้างช่วงที่ทำบ้างช่วงที่ทำจริงๆเลยเนี่ยนับรวมได้7ปีอันนี้คือสมมุติเรานะคาดการเอาจากเรื่องราวต่างๆในตอนสุดท้ายท้ายสุดในวันที่พระเจ้ามหาสุทัศน์นี่จะสวรรคตนี่เพราะว่าในช่วงที่ประพฤติพรหมจรรย์ในสมัยท้ายวาระสมัยที่สี่ของพระเจ้ามหาสุทัศน์นี่แน่นอนว่าก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเพศละนางแก้วนี่ก็ไม่ได้มาที่ธรรมปราสาทนี้เลยนะเพราะว่าเป็นเหมือนกับสถานที่ระโหฐานที่เฉพาะของพระราชาในการที่จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์แต่ในวันนั้นเนี่ยมีเทวดาที่เขามาส่งข่าวมาดลใจนางแก้วนี้ว่าให้ไปหาพระเจ้าจักรพรรดิเถอะเพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นวันที่ท่านจะสวรรคตซึ่งคนในสมัยนั้นท่านฟังก็ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะอย่างที่ว่าก็จะมีแค่หิวน้ำหิวข้าวปวดปัสสาวะปวดอุจจาระเท่านี้แหละพอมีเทวดามาดลใจนางแก้วคือนางสุภัสสาเทวีเนี่ยก็เลยแต่งตัวกันรวบรวมนางสนมทั้งหมดเอาไปเราไปหาพระเจ้าจักรพรรดิกันเถอะไม่ได้เฝ้ามานานแล้วแต่งด้วยสีเหลืองเต็มที่เลยเพราะว่าคิดว่าพระเจ้าจักรพรรดิจะชอบสีนี้แต่งสีนี้ไปเสร็จเรียบร้อยไปขอเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิห้ามเลยอย่าเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวไปที่สวนตรงนั้นเพราะที่นี่เป็นเหมือนกับสถานที่ที่จะเป็นชานาคารไม่ให้ความคิดในทางการพยาบาทหรือเบียดเบียนเข้ามาไปรอกันอยู่ข้างนอกระหว่างต้นตาลกู้นอนสีหัสยาอยู่นี่คือพระเจ้ามหาสุทัศน์นะเพราะวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันสวรรคตแล้วจะเป็นวันสุดท้ายละพระนางนี่ก็คิดว่าโอ้ผิวพรรณผ่องใสมากเลยวันนี้นี่จะเป็นวันสุดท้ายตัวเนี่ยแต่ด้วยความที่คิดถึงดูมาฟังด้วยความที่แบบว่าจะให้แบบอยากอยู่ต่อจนอิทธิบาท4ต่ออย่าเพิ่งรีบไปก็จึงกล่าววาจาที่น่ารักน่าฟังดูมาฟังโดยการให้มีความพอใจมีความรักใคร่มีความปรารถนาในความที่จะอยู่ต่ออยู่ต่อกับอะไรราชธานีนี่ดูสิกุสาวดีเหล่าปราสาทบ้านเมืองรถกองพลช้างม้านางสนมเหล่ากษัตริย์ที่เป็นเมืองออก ทรัพย์สินสมบัติอาหารอะไรต่างๆเต็มพืชเลยนะเหล่านี้เป็นของพระองค์นะพอใจเธอดีจะเอาอะไรเดี๋ยวจะจัดให้ทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานดังฝั่งนี้คือลักษณะของนางแก้วอยู่แล้วคนเราเนี่ยนะดังฝั่งเวลากินอาหารเนี่ยถ้ามันอร่อยมากมันแซ่บหลายเนี่ยกินเข้าไปเยอะเกินเหตุมันยังเมาอาหารได้นะมีคนก็อธิบายถึงโสนาเศรษฐีบุตรคือท่านพระโสนานั่นแหละตอนก่อนการบวชเนี่ยพ่อเนี่ยโอ้ยเอาถาดทองคำมูลค่า 200,000 ใส่อาหารให้กินตอนเป็นคฤหัสถ์อยู่นี่ไม่ต้องเดินพื้นเท้านี่ไม่ติดดินมีคนขึ้นที่เท้าขึ้นที่มืออะไรจะร่ำรวยอะไรจะอยู่สบายขนาดนี้กินข้าวในถาดทองคำราคา 200,000 บางทีเมาพัดอึดอัดในอาหารที่กินนั้นเพราะว่าความเมาในการบริโภคพระเจ้ามหาสุทัศน์ไม่ต้องการเมาแบบนั้นหวังคิดดูเรือนยอด 84,000 หลังเนี่ยใช้ก็ใช้อยู่หลังเดียวนั่นแหละม้า 84,000 ตัวจริงๆใช้ก็ใช้แค่เวลา6ตัวเดียวเท่านั้นแหละช้าง 84,000 เชือกใช้ก็ใช้แค่ช้างอุโบสถเชือกเดียวนั่นล่ะอาหารมีตั้ง 84,000 ถาดกินก็กินจานเดียวนั่นล่ะ2จานอย่างมากหม้อเดียวว่ากันนะมีนางสนมอะไรที่เยอะแยะโอ้คนที่จะมาทำให้พอใจก็มีนางสุภัทราเทวีคนเดียวทั้งนั้นล่ะในบรรดากษัตริย์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถในการปกครองคนที่จะทำได้ดีถูกใจเหมาะสมกับบารมีก็มีปริณายกแก้วคนเดียวเท่านั้นล่ะมีอย่างเดียวใช้ก็ใช้แค่อย่างเดียวเอาต่อให้อย่างเดียวที่ใช้อยู่นั่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่เปรียบเทียบกับมานะบางคนในกระเป๋าตัวเองนี่มีโทรศัพท์มือถือทั้ง3เครื่องบางคนมีมากกว่านั้นด้วยซ้ําอ่ะแต่จะมีกี่เครื่องก็ตามเนี่ยใช้จริงๆหลักๆมันก็เครื่องเดียวเท่านั้นล่ะบ้านเราคุณมีกี่หลังคุณมีต่างจังหวัดหลังหนึ่งคุณมีในเมืองหลวงหลังหนึ่งคุณมีต่างประเทศอีกหลังหนึ่งเอ้าแต่เวลาคุณอยู่ก็อยู่ได้ทีละหลังเท่านั้นล่ะรถคุณมีกี่คันบางคนมี5คันบางคนมี6คันเวลาขับไปไหนมาไหนนี่ก็ขับได้ทีละคันเท่านั้นล่ะต่อให้มีคนขับให้นั่งก็นั่งได้ทีละคันเท่านั้นล่ะรองเท้าคุณมีกี่คู่กระเป๋าคุณมีกี่ใบกระเป๋ามีตั้ง100ใบบางคนรองเท้ามีตั้ง200คู่แต่เวลาใส่มันจะไปใส่ยังไงเท้าเราอันเดียวจะไปใส่รองเท้าหลายคู่ก็ใส่ได้ทีละคู่ถือกระเป๋าได้ทีละใบก็เท่านั้นล่ะเอาแค่ว่าแม้แต่อย่างเดียวที่เราใช้แม้แต่อย่างเดียวที่เราเสพถ้าเผื่อว่าเราทำความอาลัยทำความเพลิดเพลินพอใจในตอนที่เราจะตายเนี่ยนะถือว่าเมานะบัณฑิตเขาติเตียนนะมันจะไม่พ้นจากทุกข์นะมันจะกลายไปเป็นอะไรที่จะมาเฝ้าทรัพย์จุดนั้นอยู่นะพระเจ้ามหาสุทัศน์รู้ความข้อนี้ทุกฝั่งโอ้ชีวิตของเราก็จะไม่ได้เป็นอยู่ไปตลอดนางมเหสีนี่ทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานแต่พอถึงวาระสุดท้ายนางก็จะต้องกล่าวคำนี้แหละที่ว่าอย่ามาอะไรนะให้ละทิ้งนะให้อย่าไปนึกถึงอ้าวทำไมตอนแรกพูดมาตลอดว่าให้นึกถึงนึกถึงแต่พอตอนสุดท้ายบอกอย่านึกถึงโอ้ยทำใจยากนะท่านฟังทำใจยากสุดท้ายกล่าววาจาที่ไม่น่าพอใจเอ้าความตายจะพลัดพรากกันแล้วอ่ะท่านฟังคุณจะทำอะไรได้เอาถ้าข้าศึกยกมาสิยังมีกองพลช้างกองพลม้ายังไปรบไปต่อสู้ได้แต่พอความแก่ความตายมาถึงเนี่ยคุณจะอะไรสู้ไม่ได้เลยนะราบคาบหมดทางสู้สุดท้ายต้องยอมก็คือวางก็คือละก็คือไม่ยึดถือปล่อยวางยอมรับความทุกข์นั้นเสียเห็นความทุกข์นั้นตามความเป็นจริงไปสบายเลยท่านฟังพระเจ้ามหาสุทัศน์เห็นตามความเป็นจริงจิตที่มีพรหมวิหาร4อัปปมัญญา4ก็จึงทำให้ไปเกิดในพรหมโลก สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงดูฟังไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอะไรต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่มันเลิศหรูอลังการแบบชนิดที่เกินความจินตนาการของเราไปได้เลยเนี่ยหมดแล้วไม่มีพอพระเจ้ามหาสุทัศน์สวรรคตไปช้างแก้วม้าแก้วนั้นก็หมดฤทธิ์ลงก็กลับไปสู่ป่าเหมือนเดิมหรือว่าหมดอายุก็ตายไปจากแก้วนั้นก็อันตรธานหายไปมณีแก้วนี้ก็กลับเข้าไปอยู่ในแผ่นดินถูกฝังไว้ในภูเขาขุดหายังไงก็ไม่เจอขณะบดีแก้วที่มีตาทิพย์นั้นก็เสื่อมจากฤทธิ์หมดอายุขัยก็ตายไปกำแพงแก้ว7ชั้นสระโบกกรณี 84,000 ธรรมปราสาทธรรมโบกกรณีต่างก็อันตรธานหายไปนี่คือสมัยก่อนๆนู้นเลยนะท่านฟังเอาไม่ต้องเอานานมากเอาแค่ถ้าสมัยพระพุทธเจ้าของเราอย่างเงี้ยโชติกาเศรษฐีเนี่ยมีปราสาทแก้วเกิดขึ้นพอออกบวชปุ๊บปราสาทนี้ก็อันตรธานหายไปหายไปเลยไม่เหลืออยู่ตอนนี้หาซากก็ไม่เห็นกระดูกขุดเขาก็ยังไม่เจอตอนที่ไปเจอในสมัยปัจจุบันอังกฤษมายึดครองเนี่ยก็เป็นแค่เนินดินธรรมดาพอมีคนมาบอกว่าเป็นเนินตายของเจ้าชายก็ไปขุดดูเอาเจอหลักฐานตามประวัติศาสตร์ต่างๆให้เกิดการสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นจุดปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างอิฐอะไรปรักหักพังก็เอามาก่อเป็นฐานดูตามโครงสร้างเดิมทำเป็นโบราณสถานทำเป็นสถูปทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำเป็นที่ให้เราระลึกถึงความที่สังขารทั้งหลายทั้งฝั่งมันล่วงลับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วมีความไม่เที่ยงอย่างนี้เองมีความไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้เองแค่นี้ทั้งฝั่งยังไม่พออีกเหรอที่ว่าถ้าเราจะเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่พออีกเหรอที่เราจะปล่อยวางมันซะไม่พออีกเหรอที่เราจะหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้พอเลยทุกอย่างพอเลยพอแล้วถ้าเราใคร่ครวญให้ดีความพอเนี่ยมันเกิดขึ้นความไม่พอเนี่ยคือตัณหาพอเราใคร่ครวญให้ดีด้วยปัญญาตัณหาจะไม่มีความพอจะเกิดขึ้นเราจะละหรือถอนเจ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานให้ออกไปจากจิตใจได้จะมีความพ้นทุกข์ได้นี่คือเรื่องราวของพระเจ้ามหาสุทัศน์ในพระสูตรที่มาในทีฆนิกายที่ชื่อว่ามหาสุทัศนสูตรนำมาให้ท่านฟังในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวที่ประกอบเกี่ยวกันกับเรื่องของการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร